soki liberté te ikambo te yango osui na sabuni mokili ayo te mamita o mami ebazuwa na kanda ya nini yo oti ngai pembeni ngai mpe nati yo pembeni yo nalobela yo nini lisusu mama na ngai Wana kanda ya nini yo Oti ngai pembeni ngai pe na tiyo pembeni yo Touti kichansa sentiment Toko mina mikili ba problema Ba problema Ba problema ya nenge na nenge Mamita o mami e bazu Wana kanda ya nini yo Oti ngai pembeni ngai pe na tiyo pembeni yo Si mesure yambala oyo nalembi olembi ngai tolembana mamita o mami ebazuwa na kanda ya nini yo oti ngai pembeni ngai pe nati yo pembeni yo